السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك ألا نكون من أصحاب النار. بارككم حمدي الله سبحانه وتعالى نكستك صالنا سلام دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوصيانكم شاء الله جل في علا. وحقيقة نفرج كبوة na sifa njema za mstahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amewafikisha na dua hizi kufika maeneo haya ya Kigamboni. Fahadhihi ni'matun min ni'amillahi azza wa jal allati an'ama biha alayna. Hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ametunemesha hasa Waislamu wa Kigamboni. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Nadwa hizi za kiilmu ni nadwa zinazoelezea fadhila za masahaba, malengo na makusudio ya nadwa zetu ni kuelezea fadhila za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na manzila yao na nafasi zao masahaba fi hadhihi al-umma, katika umma huu masahaba wana nafasi gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi waislamu tuliokuja baada yao inatakiwa tuwatazame vipi masahaba, nini tuwafanyie masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Masahaba ni umma bora. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuntum khaira umma, mmekuwa ni umma bora. Na ulama wa tafsiri wanaeleza kwamba hapa umma wakusudiwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na ukitaja ummati Muhammad alayhi salam, watu wa kwanza kabisa kuingia ni wanafunzi wake alayhi salam, kabla yangu mimi na wewe na baba yangu na baba yako. Wanaingia kwanza masahaba radhiyallahu anhum, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, wale wa mwanzo waliotangulia kuingia katika Uislamu katika muhajirina na ansar, ambao ni masahaba wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume alayhi salam alipoulizwa, ayu nnasi khair, ni watu gani walio bora kuliko wote, alayhi salam akasema khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kwamba watu bora katika umma huu ummati Muhammad alayhi salam ni watu walioko katika karne yangu mimi. Yani mtume anaeleza umma bora, yani watu bora katika umma huu, kwamba ni wale waliokuwa katika karne ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu gani hao? As-sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, kisha wanaowafuata kisha wanaowafuata. Hizi zote ni dalili ambazo zinazoonesha fadhila za masahaba. Pia masahaba radhiyallahu anhum hum hamalatu din, hamalatu sharia, masahaba ndio walioibeba dini, masahaba ndio walioibeba sharia kutoka kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakazihifadhi sharia na wakaibeba dini ipasavyo, wakawafundisha wenzi wao, yani attabi'un, wanafunzi wao, kama walivyochukua dini hiyo kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini ikawa imeenea na ikaenea katika pande zote za ulimwengu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, kwa idhni ya Allah, kisha kwa taufiki ya Allah aliyowafikisha masahaba na juhudi aliyowajalia kuieneza dini baada ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Sasa watu hawa ambao ndio watu bora waliotutangulia katika dini, sisi tunatakiwa tufuate maelekezo ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tuwaombe dua, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Haya ndio maneno ya Waislamu wa kweli ambao wanatakiwa waseme maneno haya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wale waliokuja baada yao, yani baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ambao ni at-tabi'un wa asba'u at-tabi'in, na waliokuja baada ya hao ambao ndio sisi, wakitoka wema waliotangulia. Allah subhana anasema waumini wa kweli ni wale wenye kusema maneno mazuri, wakiwaombea dua wale waumini waliowatangulia kwa wema ambao ni masahaba, wakisema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Allah, ee Mola wetu, tunakuomba utusamehe sisi madhambi yetu na uwasamehe madhambi ndugu zetu waliotutangulia katika imani, ambao ni masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Na wala usijalie katika nyoyo zetu mifundo na hasadi, chuki za kuwachukia waja wema hao waliotutangulia katika imani. Haya ndio maneno na haya ndio mafunzo ambayo inatakiwa Waislamu tuyafuate, kwamba tuwapende masahaba radhiyallahu anhum na tuwaombe dua, tuwatakie radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na nyoyo zetu zisalimike, wala taj'al fi qulubina ghil, nyoyo zetu zisalimike na ghil, mifundo na donge na chuki na hasad, kuwachukia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inatakiwa Muislamu hakikishe moyo wako umetakasa, umesafika, usiwe ni mwenye kuwachukia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pia ulimi wako uhakikishe umesalimika dhidi ya masahaba, yani usiwe ni mwenye kuthubutu kuongea maneno machafu, kuwarembea masahaba. Weza kufuru kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala min haithu la tashu'u, hali ya kuwa hujui unatoka katika Uislamu. Mafundisho haya ya Uislamu ambayo tumewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad alayhi salam, aliposema Mtume alayhi salam, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. La tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, lau mmoja wenu nyinyi, yani asiyekuwa sahaba, Mtume anaeleza wale watakaokuja baada ya masahaba, kwamba lau mmoja wenu atatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala dhahabu ukubwa wake sawa na mlima wa Uhudi, akatoa sadaqatan lillahi azza wa jalla, mtu huyo hatoweza kufikia kibaba cha mmoja alichokitoa sahaba. Yani wewe toa unapotoa, lakini huwezi kulingana na kibaba kimoja alichokitoa sahaba sadaqatan lillahi ta'ala, wala nasifahu, wala nusu yake hatoweza kufikia. Hadithi hii pia ni katika dalili zenye kuonesha fadhila za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Pia Mtume alayhi salamu akasema, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, msithubutu kuwatukana masahaba wa Muhammad. Fal maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umruhu. Mtume alayhi salamu anasema msithubutu kuwatukana masahaba wa Muhammad. Kwa nini? Akabainisha manzila, nafasi na daraja ya masahaba alayhi radhiyallahu ta'ala anhum. Akasema kwa sababu nafasi ya mmoja wao katika masahaba, muda wake aloutumia sahaba mmoja akifanya jambo jema sa'atan, kwa muda wa lisali moja, yani sahaba kasimama yuwafanya ibada kwa muda wa lisali moja, khairun, muda huu aloutumia na ujira aloupata ni bora kuliko matendo ya mmoja wenu atakayoyafanya kwa muda wa umri wake wote mpaka anaingia kaburini. Wa hadha alhadith inda Ahmad, hadithi ambayo haina shaka, alayhi salam anapoeleza kubainisha fadhila za masahaba radhiyallahu anhu, kwamba ni watu bora, ni watu bora katika umma huu, la mathila lahum ba'da al-anbiya, hakuna watu mfano wao ambao wanaweza kuwafikia au kuwapita daraja zaidi ya mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa fadhila za masahaba ni nyingi, na jana tumepata kusikia kwa uchache yale ambayo yaliosemwa na Sheikh wetu Abu Zakaria Al-Marwai hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, alipokuwa akielezea fadhila za Abi Bakr ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. pamoja na fadhila hizo wako watu ambao walizuka baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufa takriban miaka 25. Watu hawa walipozuka wakaja na fikra za kuwavunjia heshima, kuwalani, kuwatukana na kuwakufurisha na kuwatia motoni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa ambao wametajwa kwa wema ndani ya Qur'ani na sunna za nabii Muhammad alaihi salam. Kikundi hiki kilipozuka kikaja na fikra za kuwachagua baadhi ya masahaba na kuwabakisha katika Uislamu na wengine kuwatoa katika Uislamu, na kikundi hiki si kingine isipokuwa ni kikundi cha Ar-Rafidha Ash-Shi'a As-Sabaiyya, mashia hawa ma Sabaiyya ambao ni wafuasi wa Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Mashia ni wafuasi wa bwana mmoja Myahudi kutoka Yemen, Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Huyu ndiye aliyekuja na akaanzisha fikra za ushia katika mwishoni mwa ukhalifa wa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Katika madai yake aliyokuja nayo ni madai ya kuwatukana na kuwafedhehi na kutokuwa heshimu makhalifa hawa wawili wakubwa, Abu Bakar na Umar kisha Uthman, hawa watatu. Akatangaza vita dhidi yao, akawapiga vita na kuwatukana. Fikra hizi bwana huyu akapata wafasi wakamfuata na akaeneza fikra zake katika miji mbalimbali ala wajhi al-ardhi, mpaka fitna hizo zikafika Tanzania. Kwa ushia ni dini ya Uyahudi, mapito yao ni mapito ya Kiyahudi na itikadi zao ni itikadi za Kiyahudi, sababu itikadi za Mayahudi asabu wa shatmu wa la'nu wa takfiru lillahi azza wa jalla. Dini ya Uyahudi na fikra zao ni kutukana na kushambulia, kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Kwa bwana huyu alipokuja na fikra hizi akapata wafasi wenye kumfuata katika fikra hiyo. Lakini pamoja na hivyo wanakuja watu wakitangaza na kujinadi kwamba ushia aliyeupanda mbegu yake ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha kadhibun wa iftira, huu ni urongo wa wazi kabisa, kama anavyoweka wazi kwa kinywa kipana bwana mmoja anaitwa Hemedi Jalala ambaye ni kiongozi wa mashia pale Ghadiri kule Kigogo. Aongea katika kifu yake moja kwamba nahnu naqul at-tashayyu bada'a fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba ushia ulianza katika kipindi cha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ushia haujaanzishwa na Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Anakataa Jalala kwamba ushia haujaanzishwa na Myahudi, bali ushia mbegu yake aliipanda mtume alayhi salam sambamba na mbegu ya Uislamu. Haya ni maneno ya uongo anaongea huyu bwana wazi wazi. Wala hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala kusema uongo huu. Mtume alayhi salam bila shaka yafahamika kwamba hakupanda katika mgongo wa ardhi ila mbegu ya Uislamu. Mpaka anakufa alayhi salam hakuna mbegu inayoitwa mbegu ya ushia. Na katika kipindi cha mtume alayhi salam hakuna watu waliokuwa wakiitwa Shi'atu Ali. Hakuna kitu kilichokuwa kikiitwa wafasi wa Ali, Shia wa Ali. Hivi ni vitu vilivyozuka baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa watu hawa mashia miongoni mwa itikadi zao na fikra zao ni kuwatukana na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo katika nadua zetu kama hizi huwa tunataja baadhi ya maneno machafu ambayo ni matusi ya mashia dhidi ya masahaba, ili Waislamu wafahamu mashia na ubaya wao. Moja katika maneno yao ni haya maneno ya imamu wao mkubwa Al-Kulaini. Imamu wao Al-Kulaini anasema katika kitabu chake Usulul Kafi juzuu ya pili ukurasa wa 751, anasema inna man tabarra'a min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Muawiyah wa Aisha wa Hafsa wa Hind wa Umm al-Hakam ukht Muawiyah fi laylatin famata fi laylatihi dakhala al-jannata. Anasema mshia huyu mkubwa ya kwamba kwa hakika yeyote atakayejiweka mbali na Abu Bakari, akajiweka mbali yani kwa kumlani na kumtukana Abu Bakari na Umar na Uthman na Muawiya na Aisha na Hafsa na Hindu na Ummi al-Hakam, dada yake Muawiya, anasema mshia huyu atakayejiweka mbali na hao masahaba, akawasema vibaya, akawatukana, akawalani, akawatia motoni, fi laylatin, kazi hiyo akaifanya nyakati za usiku, akafanya kama dhikiri kabla ya kulala, akafanya dhikiri ya kuwasema vibaya na kuwalani masahaba hao, famata fi laylatihi, akafa katika usiku wake huo, dakhala aljannata, mtu huyo ataingia peponi. A'udhu billah min hadhihi al-maqulah al-khabith. Sikiliza haya maneno machafu ya huyu mwanachuoni mkubwa wa Kishia Al-Kulaini anaposema ya kwamba mtu mwenye kujiweka mbali na hawa masahaba akawasema vibaya na kuwakufurisha na kuwalani usiku, akafa katika usiku huo, au kama ni mchana akafa katika mchana huo, dakhala aljanna, ataingia peponi. Ya salam, pepo ya nani hiyo? Pepo ya Allah? Kalla, labda ataingia katika pepo ya Ibilisi. Hawezi kuingia peponi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu asi kwa kitendo cha kuwalani na kuwakufurisha watu wema, masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii inaonesha chuki kubwa walionayo mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Pia maneno mengine machafu ambayo ni matusi ya mashia wanaowarembea masahaba radhiyallahu anhum ni maneno ya mwanachuoni wao mkubwa na imamu wao katika maimamu wao 12, Muhammad Baqir al-Majlisi. Anasema mshia huyu, la majala li'aqilin, hakuna nafasi kwa mwenye akili, an yashukka fi kufri Umara, awe na shaka juu ya ukafiri wa Umar. Hakuna nafasi kwa mwenye akili timam awe na shaka juu ya ukafiri wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, falanatullahi wa rasulihi alayhi, basi laana ya Allah na laana ya mtume wake iwe juu yake Umar, wa ala kulli man i'tabarahu musliman, pia laana ya Allah na mtume wake imwendee kila atakayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu. Haya ni maneno machafu ambayo mashia wanamrembea Umar, khalifatu rasulillah, amirul mu'minin radiyallahu ta'ala an, ambaye shaytani alikuwa akimuona na anatafuta njia nyingine. Mtume alayhi salam amwambia Umar kwamba shaytani akikuona ubadilisha njia. Limadha? Liquwwati imanihi, yani kwa sababu ya imani yake ilivyokuwa imepanda zaidi na zaidi. Sasa huyu sahaba huyu na manzila yake ilivyokuwa kubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoonesha maisha yake peponi atakoishi Umar, pamoja na hayo yote mashia wanasema ya kwamba Umar ni kafiri mkubwa na mtu mwenye akili timamu hawezi kutia shaka juu ya ukafiri wake. Maana yake kila anayetia shaka kwamba Umar sio kafiri, mwenye kusema kwamba Umar ni Muislam, fa huwa majnun, huyo mwendawazimu kwa mujibu wa maneno haya. Hivi ni kweli haya maneno wewe Muislamu unayakubali? Hivi unaamini kwamba Umar radhiyallahu an kana kafiran? Takbar hadha dhalal, huu ni upotevu wa wazi kabisa. Bali wakasema na laana ya Allah na mtume wake imfikie kila atakayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu. Na maana sote hapa ni makafiri kwa aqida ya mashia. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawafahamu, bali wanaendelea kuwakumbatia mashia na kuwatetea na kuona kwamba ni waislamu wenzao na kwamba ni watu safi hawana shida, bali ni watu ambao wana mikono mirefu, yani maana yake ni watu wanaotoa sana sadaka na zaka, watu wazuri sana. Wewe hufahamu yale walioyaficha katika nyoyo zao? Wameficha mambo makubwa katika hayo, wanaamini kwamba wewe ni kafiri, hata kama wanakusaidia misaada mbalimbali, wanakusaidia ili wakuchote uingie katika ushia, ndipo wataamini kwamba wewe ni muumini mwenzao. Si hivyo tu, akamalizia maneno yake mshia huyu kwa kusema wa ala kulli man yakufu an la'nihi, laana ya Allah na mtume wake imfikie kila mwenye kujiziwia kumlani Umar radhiyallahu ta'ala. Na maana Umar akitajwa wewe ukasema radhiyallahu an, kwa mujibu wa itikadi ya mashia wanasema la'natullahi alayka wa ala Umar, laana ya Allah ikufikie wewe pamoja na huyo uliyemtakia radhi. A'udhu billah. Hii ndio itikadi ya mashia. Mashia akitajwa Umar radhiyallahu an wanasema la'natullah, Abu Bakr la'natullah, Aisha la'natullah, Hafsa la'natullah, na wengineo katika masahaba. Hawa watakia radhi, hata wanaweza wakati mwingine wakawatakia radhi, yani wakijidhiki na kujibana, labda wanaweza wakawataja mbele ya Waislamu katika hadhara, kama wanavyofanya baadhi ya mashia akiwemo Ahmed Jalala anavyofanya baadhi ya siku akiitwa katika hafla za Kiislamu, na wakati mwingine akihojiwa kwamba nyinyi mashia mnawatukana masahaba. Ni kweli, anasema sisi mashia hatuwatukani masahaba, bali sisi mashia tunawafuata masahaba. Anasema hivyo ili ajivue dhima, kwa sababu ameulizwa swali, na kwa sababu yeye anawataka nyinyi akuchoteni muingie kule aliko katika jalala. Lakini uhalisia ni kwamba mashia wanawatukana masahaba na kuwalani. Dalili inayothibitisha msingi huo na itikadi hiyo ni haya maneno wanayoyasema wanachuoni wao. Maneno haya utayapata katika Jalaul Anin, kitabu chake huyu Al-Majlisi, ukurasa wa 45. Wakala aidan, na akasema pia mshia huyu, inna Aba Bakarin, kwa hakika Abu Bakar wa Umara na Umar, kana kafiraini, watu hawa wawili walikuwa makafiri wakubwa. Abu Bakar na Umar walikuwa makafiri wakubwa. Walladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidha, na yeyote anayewapenda hawa wawili pia naye ni kafiri. La shaka fi kufuri, hakuna shaka juu ya ukafiri wa mtu huyo mwenye kuwapenda watu hawa wawili, Abu Bakar na Umar, kwa sababu mashia wanaitakidi kwamba walikuwa makafiri wakubwa na hakuna mfano katika ukafiri wao, bali maneno haya utayapata katika kitabu Haqqul Yaqin cha mwanachuoni huyu wa Kishia Al-Majlisi, ukurasa wa 522. Pia anasema mwanachuoni wao mkubwa na imamu wao tegemezi Ni'matullahi Al-Jazairi, anasema katika kitabu chake Al-Anwaru An-Nu'maniya juzu ya kwanza ukurasa wa 63, anasemaje: kana Umar ibn al-Khattab, alikuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu an musaban bida'in fi juburihi la yahdaw illa bima'i rijal. Umar ibn al-Khattab mashia wanasema alikuwa na maradhi katika utupu wake wa nyuma. Umar huyo unayemfahamu, khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khalifa wa pili, amirul mu'minin, kwamba huyu alikuwa na maradhi katika sehemu yake ya siri ya nyuma, la yahdau, maradhi yasiyopoa. Akatulia Umar akafanya mambo yake vizuri, illa bima'i rijali, isipokuwa mpaka apase maji ya wanaume. Akishamwagiwa maji ya wanaume, hapo anatulia. Nesi maana hadha? Maana yake ni, maana yake wanakusudia kwamba Umar alikuwa shoga, kwamba Umar alikuwa ni shoga. Hivi kweli wewe Muislamu unakubali haya maneno, kwamba Umar alikuwa shoga? Ina maana dini hii tumeichukua kutoka kwa mashoga? Hii haiingii akilini, bali hii inaonesha wazi kabisa chuki ya mashia dhidi ya masahaba radhiallahu anhum, na hasatan hasa makhalifa hawa watatu radhiallahu ta'ala anhum. Wanawachukia sana akthar min lazim, mpaka kufikia hatua hii kumwambia Umar kwamba alikuwa ni shoga, alikuwa na maradhi hayatulii mpaka pate maji ya wanaume. Maneno haya hayawezi kutoka katika kinywa cha mtu mwenye akili timamu, bali maneno haya yanatoka katika kinywa cha mwenda wazimu. Aliye kafiri mkubwa ndiye anaweza kuongea maneno haya, kwa sababu mtu huyu anakuwa amekosa haya. Pia maneno hayo hayo wamemrembea Uthman ibn Affan radhiyallahu an, kumwelekezea maneno machafu kwamba naye alikuwa shoga Uthman radhiyallahu an. Maneno haya ameyasema mwanachuoni wao mkubwa Ali ibn Yunus al-Bayadhi, anasema katika kitabu chake As-Siratul Mustaqim juzu ya pili ukurasa wa 30, anasema kana Uthman, alikuwa Uthman ibn Affan radiyallahu an mimman yun'abu bihi. Uthman alikuwa miongoni mwa watu wanaopenda kuchezewa na wanaume. Heshimana hadhi kalam. Unaposikia haya maneno unafahamu vipi kwamba Uthman ibn Affan alikuwa miongoni mwa watu wenye kupenda kuchezewa? Wa kana muhannathan, na alikuwa mukhannath, yani kana yatashabahu bin nisa'i fi jami'i ahwalihi. Kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu an alikuwa akijifananiza na wanawake katika mambo yake yote, na alikuwa shoga khanith. Haya ni maneno mashia wanawarembea masahaba hao wakubwa radhiyallahu anhum. Bila shaka haya ni matusi ya wazi, na hii ni kuwavunjia heshima masahaba radhiallahu anhum, wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu ambao wamesifiwa vizuri ndani ya Qur'an kwamba ni rijalu. Sasa wewe unakuja leo unawasema vibaya hawa, na kuwachafua. Tena maneno haya yameandikwa vitabuni, na vitabu hivi ziko madukani wanaviuza wenyewe mashia hapo posta hapo. Hivi vitabu tunaovitaja viko pale Al-Hijra Foundation, nendeni mkanunue. Wanaviuza wenyewe, pamoja na kwamba kuna baadhi ya vitabu hawezi kukuuzia mpaka wakuchimbe wakujue kwamba wewe ni Shia, usiji ukaenda ukawafichua. Vikiwemo hivi vikubwa vikubwa ambao tunavitaja. Kwa hivyo mashia wana maneno machafu sana dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, lakini anakuja mtu na kudai kwamba mashia hawatukani masahaba kama anavyofanya Jalala. Huo ni ujinga na upumbavu na ufanya. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani ulama wao, ulama wa kishia, wameweka misingi katika dini yao ya ushia ambayo misingi hiyo ikivunjwa ushia hausimami. Ushia unasimama katika hiyo misingi. Miongoni mwa hiyo misingi ni kuwatukana masahaba na kuwakufurisha na kuwalani. Huu ni msingi mkubwa katika dini yao. Sasa inakuwaje anakuja anaongea maneno mepesi yasiyokuwa na mizani, maneno yasiyokuwa na regea kwamba mashia hawatukani masahaba? Anavunja msingi huu katika misingi ya dini ya ushia, halafu anaweka msingi yeye kama yeye nani katika dini ya ushia mpaka aweze kuweka msingi kwamba mashia hawatukani masahaba. Ana manzila gani katika ushia mpaka kuweka msingi na kuvunja msingi? Bali wajibu wake ni kufuata ile misingi walioiweka maulama wa kishia, ambayo ushia umesimama katika misingi hiyo. Na hiyo misingi miongoni mwao ni huu ambao tunaubainisha hapa wa kutukana na kulaani. Nikiwauliza nyinyi Waislamu ambao mmeyasikia haya maneno ya mashia machache wakiwalembea masahaba, kwa tathmini yenu, je, ni matusi au si matusi? Sasa inakuwaje anakuja na wadanganya kwamba mashia watukani, halafu na nyinyi mnakubali? Ina maana tuchukue maneno yake Hemedi Jalala kwamba mashia hawatukani masahaba, au tuchukue maneno ya maulama wao? Mtaka kauli yenu. Bila shaka yanachukuliwa maneno ya maulama wao, ndiyo yanayojengewa misingi katika dini yao. Kwa maneno yake haya yawekeni pembeni, yapigeni ukutani. La mahala lahu mina shia, hayana nafasi kabisa katika dini ya ushia. Nadhani muda si rafiki, muda umeisha kwa kwangu mimi, lakini maneno yako mengi ya kuelezea ambayo ni machafu, na sisi tunafanya kazi ya kunukuu. Tunachukua katika vitabu vya mashia tunawasomea nyinyi, wala hatuwazulii. Hakuna jambo ambalo tumewazulia mashia hapa, bali yote tuloyasema katika hizi kauli ambazo nimezinukuu leo ni maneno ambayo wameyaandika ulama wa kishia katika vitabu vyao, na ndio itikadi wanaoitakidi mashia. Ukimwona mtu yoyote anaongea kinyume na haya, basi fahamu ya kwamba huyo anakusudia kupotosha umma. Allah atujalie tuwe katika waja wema, min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Hii makala, maneno haya ambayo nimeyasoma machache na mengineyo mengi, nimeyafanyia tafsiri, nimeyafanyia tarjama neno kwa neno kwa Kiswahili. Kwa hivyo ziko makala hapa, baada ya kumalizika nadua, baada ya sala zitapatikana hapa, na haswa hizi zimetolewa takriban 100 hizi sasa kwa ajili ya msikiti huu, waumini wa maeneo haya. Kwa tutamwachia imamu imamu atawagawia baada ya nadwa waislamu hapa insha Allah taala. Na ukishachukua makala hii basi unaruhusiwa kupiga kopi hata 1000 na 2000 na uzitawanye wape waislamu ili dawa izidi kuwafikia waislamu. Jazakum Allah khair. بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم نقول